Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom demara acest talk show radiofonic. Astăzi avem temă liberă pentru toți și dacă e temă liberă, dau câteva știri pe scurt, ca de obicei. În opinia mea, azi Rusia a încercat să declanșeze cel de-al treilea război mondial, atacând deschis Ucraina cu forțe de desant pe direcția Mariupol, care duce spre sudul Ucrainei. Nina Ștanski, autoproclamată ministru de externe de la Tiraspol, avertizează că separatiștii vor bloca rundele de negocieri 5+2. În același timp, interesul este economic este mult mai mare decât hâmbâțul Ștanski și acelorlalți lideri separatiști. Astfel, companii moldovenești din industria textilă de pe ambele maluri ale Nistrului își vor prezenta mărfurile într-un stand colectiv la expoziția internațională specializată ce se va desfășura în perioada 16-18 septembrie la Paris. Iată așa, Nina Iosifovna. În ultimii 20 de ani, orașul Chișinău a pierdut peste 1000 de hectare de spații verzi din cauza construcțiilor autorizate și neautorizate. În cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est este implicat un văr de-al președintelui rus Vladimir Putin. Acest văr este și el, ofițer al serviciilor secrete rusești. Rețeaua include firme rusești, bănci din Rusia, Letonia și Republica Moldova și, evident, judecători moldoveni. Din septembrie, americanii vor plăti cam câte 75 de cenți pentru un litru de benzină, aproximativ 10 lei de ai noștri. Și că trăiesc greu americanii, spun rușii. 10 milioane de lei, atât trebuie să plătească primăria capitalei firmei consilierului municipal liberal, Iurie Topală, bun liberal. Asta prevede o hotărâre a curții de apel prin care Topală cere niște despăgubiri pentru niște pierderi pe care le-ar fi suportat din cauza că primăria a permis unor pensionari și elevi să circule gratuit în, probabil în transportul acestui Iurie Topală. Personalități din domeniul culturii și artei s-au întrunit azi la Uniunea Scriitorilor pentru a sărbători 25 de ani de la prima mare adunare națională de la Chișinău. La întrunire a participat și liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat. România este gata să sprijine în continuare producătorii moldoveni de fructe și legume, deși chiar ea se ciocnește de embargoul rusesc, a declarat ministrul Agriculturii Daniel Constantin. În luna iulie, saloanele auto din Chișinău au vândut 400 de mașini noi, Mercedes, BMW, Land Rover, Hyundai și altele. Asta în cea mai săracă țară a Europei. Producătorii agricoli moldoveni din sectorul horticol vor beneficia de granturi în valoare de 17,8 milioane lei din partea Băncii Mondiale. Acești bani, am înțeles, vor merge pentru construcția liniilor de sortare și a depozitelor pentru fructe și legume. În luna iulie, băncile din Republica Moldova au acordat peste 10.000 de credite de consum. În total, creditele acordate persoanelor fizice din Republica Moldova se cifrează la 5,4 miliarde de lei. În acest an, organizatorii Zilei Naționale a Vinului așteaptă un flux de participanți în număr de circa 100.000 de persoane, inclusiv turiști de peste hotare. Cam aceste știri am ținut să le prezint pe scurt. Dacă aveți și altele, vă puteți referi la ele în cadrul emisiunii de azi, care se numește, ca de obicei, ca întotdeauna. Și Capurrea Forum, aici la Vocea Basarabiei. Două linii telefonice la dispoziția dumneavoastră, 804-424, 804-422, temă liberă. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422, Forum la Vocea Basarabiei, temă liberă, 2 minute la dispoziția dumneavoastră, cele două linii telefonice și succes! Alo! Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Mihai Tătărești! Da! Domnul Gherasim, vinerea trecută, eu am vrut să dau o replică. Dumneavoastră ne-ați închis... Domnul Mihai, eu v-am preîntâmpinat. Vinerea, nu, doar, să fiți doar ca ascultători. Toate, eu vă înțeleg, toți nervii, toți nervii și toată răbdarea. Se întâmplă câteodată și știți un lucru. Pentru că eu am vrut să-i dau doamne și eșe, domnul celor care spune cu oamenii și dumneavoastră ați susținut, cum s-ar spune, că au spus că aceștia care au mai puțin de 1500 de lei, care trebuie să le deie câte 100 de lei acolo, măcar de cheltuială, că eu și eu am pensii mai mari, nu e tot mâine, dacă eu am pensii mai mari. Dar eu totuși nu sunt de acord cu domnul ăștia că au zis că ăștia care au... care prinesc o stăs niște paraziți, nu paraziți, dar niște puturoși, niște așa, voi oameni buni, 80% pensiile până la 1500 de lei. Eu zic de ăștia care au mai mult când au lucrat, o să au lucrat pe la firmă, eu sunt de acord cu asta, dar dacă îi dăși la cel care are 700 de lei, îi mai dă 80 de lei, să aibă și el de o pâine acolo, că așa are 1500 de lei, cred că și nu-i la pensii, dar este încă e la primărie, e de altă parte banii, îi dă temporar, nu-i includ în pensii. Și așa, domnul Gherasim, nu gândesc eu că eu nu sunt de acord cu așa ceva, care dumneavoastră încă i-a susținut și a spus că așa și așa. Domnul Mihai, eu nu am spus așa și așa, eu am spus că e o situație când deja guvernul trebuie să se gândească la majorarea generala tuturor pensiilor. Da, dar dacă vedeți în ziua de astăzi că nu e așa de greu, acum aș le dă oamenilor ăștia câte 80 lei, nu trebuie să-i facem puturoși, așa? Oricum, sunt de acord. Ei sunt puturoși 80% din pensionari, spune zoro. Domnul Mihai, dumneavoastră dacă ați fost atent pe parcursul emisiunii de vineri, ea este pe site, eu am spus următorul lucru. Cu părere de rău s-a comis o nedreptate când pensiile cetățenilor Republicii Moldova au fost calculate după două legi. Și o parte din sărmanii care au lucrat în colhozuri au ieșit cu 400 de lei la pensie pentru că așa au adoptat legile de pensionare. Pe urmă, alții au ieșit mai avantajos. Și ei, deci, asta am spus, deci decalajul. Eu n-am spus că... Ei, bine, eu vreau să mai spun altceva. Doi Gherasim, știți, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră le dați temă liberă vineri că și încălcați drepturile la eșans care sună. Domnul Mihai, eu în genere sunt presat ca dumneavoastră să vă dă voie, mi se sugerează, cam o dată în săptămână sau o dată în două săptămâni, că se mai satură lumea de celeși voci. O secundă, o să dau și vineri, și luni o să dau doar pentru ei. Pentru că... Ăștia sunt pro-comuniști toți. Ei au ruscă radio, au radio... Nu, ia lăsați-mă în pace. Foarte multă lume bună și chinuită sună... 80% de care sună așa și nu știu ce vorbim. Bun, eu vă mulțumesc. La revedere. Deci, lumea... Lăsați-mă pe mine să decid. Lumea care sună vinerea este o lume chinuită. Este o altă voce, asta e altă Moldovă. Nu suntem noi tradiționaliști care pedalăm în fiecare seară. Cam în sucul nostru ne fierbem. Este altă lume, este altă viziune. Eu observ cum se schimbă dispoziția și dumneavoastră cât mai observați că mai există și alți oameni care gândesc un pic altfel sau care vor altceva să mai spună decât ce aici spunem noi în fiecare seară. Bună seara! Alo? Da. Așa că lăsați oamenii să aibă, mai ales ați observat că sună oameni în vârstă care nu prea au telefoane cu butoane. Da, vă ascult, domnul Teleman. Domnul Gherasim, da. Eu cât de scurt, dar pe înțelese. Vreau să subliniez importanța alegerilor din 30 noiembrie. Îmi dau seama că situația este critică. Îmi dau seama cât de mult va lupta Rusia ca să câștige comuniștii și dodoniștii. De aceea, trebuie să ne mobilizăm noi toți, intelectuali, oamenii care conștientizează importanța alegerilor astea. Dar vreau să spun că avem nevoie și de oameni de afaceri, ca Poroșenko, Vedeți, miliardarul Poroșencu s-a inclus într-așa o luptă de mare. El a conștientizat ce înseamnă să fie președintele Ucrainei. Și cu toate acestea, vă zic că am mers la așa un mare risc. Iată, noi în cazul ăsta avem nevoie de oameni de afaceri care să sponsorizeze alegerile. Noi avem nevoie de foarte mulți bani să ne întâlnim conducere, deputații și intelectuale și scriitori, toți să fie câte mai multe întâlniri cu alegătorii, să-i convingem să voteze direcția pro-Europa. Pentru asta avem nevoie de oameni ca Poroșencu. Asta e crezul meu, că noi, intelectuale, și împreună cu oameni de afaceri, am putea să câștigăm. Să nu neglijăm alegerile. Este un mare pericol. Rusia nu o să ne lese nici într-un caz. Mulțumesc. Seară bună. Pe noștri au publicat pe toți oligarhi și cu asta ne-am terminat vorba. Ucrainenii au ales un miliardar și nu s-au temut să-și aleagă un om bogat la putere. 90% din ucraineni, deci, sunt pro-independență. Războiul i-a unit pe ucraineni ca niciodată. Pe noi ce ar putea să ne unească? Spuneam și cu altă ocazie. Suntem 80% etnici moldoveni sau români. Dacă noi 80% vom vota pentru vectorul european, așa, călcându-ne pe inimă și sperând în viitorul copiilor noștri, cred că nu ne temem de nimeni. Dar dacă ne vom dispersa pe la Renato, Marato și așa mai departe, sigur că o să o pățim ca întotdeauna. O să avem o puzdere în Parlament, iar o să sfădească. Noi 4 ani o să blestemăm că sfădesc și asta. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Nicolae! Încă o dată! Nicolae! De unde, domnul Nicolae? Am o De unde sunați? Așa, vă ascult! Am o întrebare și o părere. Spune! Da, vă rog! Întrebarea mea, așa, cum o să fie când ați votăm noi? Tot așa cum a fost. Ce aveți în vedere? Ce aveți în vedere, domnule Nicolae? Am în vedere tot așa secret sau deschis. O să mergeți la vot? Cum ați mers până... Deschis sau secret? Secret e votul. Eu am fost cu cruce în mână. Cu ce? Da, acum, nu știu cum. Deci mergeți în cabină, puneți ștampila acolo unde vreți, pentru partidul pe care vreți să-l votați și îndoieți frumos buletinul în 4 și îl lăsați în urmă. Da, dar părerea mea care o dau eu amuia, să faci societatea noastră, puteți să faci așa ceva. Vă duci, scrieți, dai vreunii sau cum acolo. Puneți partidul dumneavoastră, Bătarabii, Partidul Social Popular Patriotic și Buzugalul și cum, Gherbu. Vreți un partid Vocea Basarabiei? Da, al găsim noi deputatii noștri, al punem pe Trâmbianu, pe domn Burduză, sau cum. Da. Scriitor sunt, e când scriu, gândesc scriu. Apăsați pe unul care se gândească în viața asta. Ei vor pensii mari. Băi, în statul aclamării ăștia. Păi să aibă. Nu le nici la noi ajunge. Ei pământ nu merg. Nu știu, ei mă zboară. Așa ei sunt în palmă, pensii noi în palmă. Da, domnul Nicolae. Dar ei nu vor. Te duc așa, Buzugalul. Și gata, vin toți cu măciuși. Dau un cap, după cap, cu răsânii de jur. Zvâri de bază în jur. Da. Hai, mulțumesc. Sănătate, domnul Claie. Sigur că Buzuganul este, alo, un semn foarte bun. Bună seara. Alo. Bună seara, un simbol electoral. Bună seara. De la Ungheni, Gheorghe. Da, domnul Gheorghe. Eu două întrebări am. Domnul Gherasim, după cât știu, Pridnistrovia sau cum îi numim, noi nu-i recunoscută din nimeni. Nu-i numim, ne spunem autoproclamat, separatiști. Regiune repetă de Rusia. Dacă eu permis, domnul Rogozin, mulți stimații noștri parlamentari, deputați sau cine acolo, să vină în Republica Moldova, de ce nu o însoțit până la urmă cu lucrătorii din securitate, cu alți demnitari ai țării noastre, Dar eu dat voie să-și duc așa din un frâu din capul lui liber în Transnistria. Asta una. Să-l fure. Una, și a doua întrebare. Iar din nou cu Prednistrovia. Avem atâtea cazuri când se încalcă drepturile cetățenilor moldovei, chiar cu școlile, ce astea și tot. Se poate să deschidă dosare penale, asta, procuratura, să-i cheme la Chișinău, să-i judece, dacă nu vin, fără, prin absență, cum să dea prin Interpol. Publicare în ziar, că este cetățeanul acela chemat pentru judecată, scoasă sentința judecată, dacă el nu vine, dat în Interpol, că el e cetățean al Republicii Moldova, să nu poată el ieși nu din Prednistrovia, dar nici din Tiraspol lui nicăieri, și atunci făcând 1, 2, 10 cazuri de astea, că nu se poate să ducă nici la Rusia, nici la Ucraina, nici în partea asta, atunci nu o să mai facă prostologiile și alea în Tiraspol și tot separatismul și ăla. Uitați-vă acum cât de liber Nina Ștanski, ei parcă buri cu pământul. Și la noi acasă ne dictează așa cum vor ei. Și noi stăm în genunchi și îl primim pe Rogozin și îl trimitem încolo și suntem buni. Cu cine? Cu Candu să voteze lumea. Cu cine, domnul Gerasim? Noi suntem mândri și suntem români. Dar știți că lumea e sătulă de cazuri de acestea? Eu nu știu cum o să iei mulți mații noștri conducători voturi la toamnă. Sunt persoane care pentru o partidă acolo sunt activiști și așa, ei spun, mi-e nerușine și mă duc acum să îmblă din nou din sat, din casă în casă, să le lămuresc oamenilor, voi oameni buni, uitați-vă că e bine așa. Dar s-a făcut regimul liberalizat de viză, s-a făcut un pas bun. Dar uitați-vă că la un pas mare înainte facem 10 proceste înapoi. O seară bună. O seară bună, domnul George. Să fiți atenți la regulamentul Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. A fost o explicație, o notă explicativă dată publicității de UNES, de ce a permis în sfârșit agenția noastră, bun, în sfârșit, a permis în mod firesc și liberalizarea asigurării cu gaze a cetățenilor Republicii Moldova, pieții gazelor, deci a permis funcționarea unui alt agent economic care să furnizeze gaze, să distribuie gaze cetățenilor din raionul Ungheni. Dacă e așa, e drept așa precum se aude că cetățenii din Ungheni și Nisporin ar putea să beneficieze de gaze mult, mult mai ieftine din partea României după 27, ar trebui să fie atenți că urmează să scrie o cerere la actualul furnizor, Moldova Gaz, și în 20 de zile va fi debranșat și rebranșat la cealalt furnizor, cealalt distribuitor de gaze. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Domnul Gerasim, temă liberă sau nu? Liberă, bună seara! Cu cine vorbim? Bună seara! Mă numesc Nicolae. De unde? Din Chișinău. Da, domnul Nicolae. Sunt un veteran de război pentru independența și integritatea Republicii Moldova. Și eu am mai sunat la dumneavoastră la programa aceasta. Bandiții de la serviciul vamal al Republicii Moldova, în timpul guvernării comuniste, mi-au oprit busul la vamă, până în timpul de față îți bat joc de mine. Am meritul militar, crucea comemorativă, m-a trimis acolo fără... am fost pe pozițiile cele, dar acum bandiții îți bat joc de mine. Am decizie din 2005 care s-a luat că automobilul este anul de fabricare 94 și mai mare de 10 ani și e prohibit de legislație. În 2013, Curtea Supremă de Justiție, alo? Da. Curtea Supremă de Justiție de-a mă spune că e 95 automobilul și nu este prohibit de legislație. Și acte până în timpul de față îți bat joc de mine, bandiții. Și vor ca eu am tras nădejde la alianța asta pentru integrare europeană, că totuși pe comuniștia să-i pui în gât or să arăte și au făcut comuniștii ăștia împotriva lumii. Oamenii lor simple, dar văd că nu vor să arăte. Nu vor să arăte că nu le n-au ei trebuință pentru așa ceva. Și acte n-am unii mă adresat de-am, deoarece în Republica Moldova, după cum știm, puterea e separată în stat și m-am adresat la Filat, m-am adresat la toți demnitarii de stat, ei spun că dacă s-a încălcat un drept oricare, du-te instanța de judecată. Asta este. Și în instanța de judecată dreptate nu există. Și acum ce se întâmplă cu busul? Poftim? Busul ce face? Ce se întâmplă cu automobilul dumneavoastră? El șede la vamă la Giurgilești, la Cahul. Păi trebuie să plătesc pentru... De 7.000 de euro. Ei mi-au spus că trebuie să plătesc 300.000 de euro pentru parcare. Cât? 300.000 de euro. Doamne ferește. Da, dar am două decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție, în care în 2005 spune că anul de fabricare este 94 și în 2013, peste 10 ani, spune de acum că anul de fabricare e 95, da, și obligă pe registrul de stat să dea certificat în care că anul de fabricare și e 95, nu 94. Dar de unde a luat, că e 95? Nu, eu luam 94 atunci. Da, acum, de unde a luat că e 95? Din standardele internaționale. Atunci mi-a dat Interpolul că e 95, registrul de stat atunci mi-a dat că e 95 și standardizarea mi-a dat că e 95, v-am auzit că e 94 și gata. Și instanța în 2005 o respins toate astea structuri de stat și mai corect. O spus că va mai corectă, le-o respins toate. În 2013 toate astea structuri de stat au fost luate ca bază și eu obligat să-i dea că e 95. Dacă e 95 era în 2005, trebuie să-mi dea să o devamez automobilul și să-mi cresc doi copii mici. Da. Dar eu nu-i votez niciodată pe bandiții. Pe bandiții. Nu pot, n-am eu puterea și ies, mă duc să-i votez. N-am. Numai așa pot să-i trag o lichetă. Numai așa. Îți bat joc de mine. Am fost la președintele țării, în fața președinției țării, domnul Timofte. Și au venit doi polițiști și mă luau pe sus și îți băteau joc de mine. Că a zis comisarul de la Buicani, a zis că să te luăm de aici. Și strigam acolo, a ieșit domnul Țurcanu și a zis că scris la noi, că noi ascotărâm. Și am scris și a zis că... pe urmă o zis, mai scrie odată și am mai scris odată și nic, până în timpul de față nimica. Da. De oameni simpli ei au uitat. Și îmi pare rău că mor băieți simpli, chiar și în Ucraina, că mor băieți și ori să uite de deja, că acum și uitați de noi aici. Să bate joc de mine, de familia mea, până în timpul de față, bandit. Da, domnul Clai, vă mulțumesc. Da, la revedere. La revedere. Iată și un strigă de durere, pentru că chiar azi am avut o fermieră cu fiul său de la Susleni și mi-a povestit, o femeie tare de fire, mi-a povestit cum o rețea de, cum să vă zic că eu, mi-e teamă să-i dau un calificativ așa, fără drept de apel, de oameni foarte și foarte răi și bine legați între ei, inclusiv partide, inclusiv justiție, inclusiv poliție și comisar de poliție, un an de zile își bat joc de această familie. O fură și o pradă. Și cu ajutorul justiției. Mai au o speranță. Pe 28 îmi pare că la Curtea Supremă de Justiție. Dar așa rețea de farțomani pe care trebuie să ocupe SIS-ul, Procuratura Generală, la nivel de procuror general, pentru că sunt rețele, și nu este unica rețea, de excroci care distrug destine și pradă avuții în ziua în amiaza mare, cu susținerea poliției, cu susținerea judecătorilor și așa mai departe. Asta se întâmplă acum, în vara asta, în Europa noastră, moldovenească, sau Moldova europeană. Bună seara! Bună seara, Vera Strășani! Eu sunt de acord pe ultimul ascultător cu Rogozin. Eu nu puteam astăzi să revin, am venit la Chișinău să sun, că de acolo e plată e foarte scumpă. Ca adăugător plătim la este cu 80 care se încep toate numerele la Mont Telecom, noi plătim dublu. Dar vreau să spun ce se întâmplă cu la noi justiție. Măi, oameni buni, acel care a făcut umor declară deschis ce face securitate. El vine în țară liber. Eu vă spun, eu îmi vinea să am stâns televizorul, nu puteam să-mi vin în fire. Cum un ucigaș care au omorât cetățenii acestei țări și el vine liber în țară și nimeni nu-l arestează. Și el deschis ne face proști. dar să vedeți la un canal de televiziune rus, unde cetățenii producători ăștia de la nord spun că n-au unde duce producție. Eu am rămas șocată și Rogozin spune, da, moldovenii nu au, ce e că noi acceptăm politic. Mai oameni buni, ce facem noi cu țara asta? Unde e Gurin, așa la Gurin, cum mi-ai zice lui procuror general? Unde e Ministerul de Interne? Unde e prim-ministru? Unde e președintele țării, măi? Eu nu știu, domnul Balan de la securitate, ce face el acolo? Au văzut că au venit, aici s-au declarat înainte de a veni în țara asta. Și nimeni nu s-a sesizat să fac ceva. Hai să ucidem noi, puteți că ucis nou moldovan, dar un român, dar ceala nu-i tot om. Dar n-au ucis român. Doamnă Vera, dumneavoastră, despre ce vorbești? Ce fel de român a luptat la Nistru? Nu, apă, el așa o declara. El e numit ai noștri români. Să înseamnă că el a ucis moldoveni de-ai noștri cu sânge rece, au murit. Nu, dar nu contează naționalitatea. Păi nu, contează. Cine ucis, că e om și acela, fie român, fie țigan, fie contează găgăuș, fie cetățan. Contează că se ucis un rus, vineau ruși cu tancurile, dar noi suntem... Așa. Dar ea în Rusia să te duci să ușiți chiar un tatar sau un acela și să spui deschis tu omorât un cetățean a Rusiei să nu trag la răspundere. Da. Deodată. De ce nu? Eu nu știu. Nici președintele țării să șede rata și e mut acolo și nu face nică. Șede prim-ministru, șede justiție la noi și nică nu l-o. Eu nu știu. Eu v-am spus că eu... Da. Îmi ieșeam dimineața, chiar l-am dat la un post de radio și cum comentat. Eu nu știu ce se întâmplă în țara și cu oamenii ăștia la conducerea asta. Da, vă mulțumesc, doamne, o seară bună. Nu vă enervați prea tare, că mai aveți încă de suportat conduceri. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. M-au zis. Da, da, cine? Domnul Gerasim. Da. Iată, cum vă cheamă? Victor Chișinău. Da, de Victor. Niște fapte noi au loc în Chișinău, la stația ultima oprire de la trolebusul 24. Mai mult de jumătate de an, țară de sară, aici vin mașini așa bune. Autobusul 24? Nu, trolebusul. Da, trolebusul 24, uh-huh. Stația terminus. Da, da, da. Și vin mașini bine, așa, luxoase, într-un sens, sau cel puțin de mediu după nivel, și fac raliuri. Sară de sară, pe la ora 1, pe la ora 2 noaptea, până la 3 jumătate, cu scrâșnetul celălalt, cu frânarea, cu mersul în direcții diferite și așa mai departe. Oamenii nu pot să odihnească, nu pot dormi. E chemată poliția. Ei pur și simplu ia lungă și după ce iar vin din nou. Așa se prelungește din ianuarie până în august deja. Totodată ăștia au hotărât să mai varieze o leacă. Aduc din tot orașul, din oraș, din diferite locuri, prin mașini aduc câini. Și îi împlasează pe la marginea drumului, pe gazon, dar este lege. Lege este care interzice acest lucru. Articolul 57, punct 7, care spune că amendă 1000 de lei pentru aceia că murdăresc gazonul. Și articolul 58, care spune că 200 de lei pentru aceia că vin cu câini pe gazon. Polițiștii nu vor să aplice aceste două articole. Ele vin, s-au uitat, se duc mai departe și iată, în așa mod soluționează problemele. Scuzați, vă rog, poate e timpul de a mă spune problema, e pentru ce primesc bani acești oameni. Ia uitați și acum se aude. S-a auzit? Da. Cărței de mașini, iată, vă să zic așa, ia când vreți. Oamenii ăștia se vede că au surse, fiindcă toată o circulă într-o direcție, în alta, cheltuie benzina, noi ne miram, de unde se ia atâta? Cineva spune că asta sunt copii de cineva, de persoane care au mulți bani și lor de tot una. Scuzați, vă rog, atunci nu putem să numim cetățenii ăștia, să sunt niște, scuzați, lepădături. Oamenii ca lumea nu fac deranj la alții. E nu așa, dacă să se... Evident, fie mai noapte, la 1:30, la 3:30, ei demonstrează în așa mod că ei au putere. Și au observat un lucru. Printre aceștia, mai ales cu câinii, sunt cetățeni de limbă rusă. Să vedeți cu ce gură se apără ei, făcând aici deranj la toți oamenii, cu hămăitul de câini, fără de nimic, fără să fie legat, fără nimic, aleargă dintr-o parte, s-a repezit la copii, era să-i muște pe cineva, dincolo cu mașina, sără la bataie, la oameni care erau acolo, inclusiv la un șofer, a vrut să-l bată, a fost un proces, s-a început procesul, dar așa, s-a terminat, parcă așa de liniștit, și ei continuă mai departe să facă de cap. Plătă, rog, când o să punem problema și o să tragem la răspundere prin tortură, poliția, care torturează o mulțime de case care s-a ieșit la stația Terminus. Asta așa se cheamă, tortură. Dar pentru tortură se dă nu puțini ani. Da. Dar vă mulțumesc, domnul Victor. Eu sunt de acord absolut cu dumneavoastră. Poliția ar trebui să procedeze cum procedează poliția din New York. Numai că la noi știți cum e. Văd tot publica TV, tot luptă împotriva poliției, pentru că dacă nu e ministerul Plahotniuc, mă rog. Și tot arată că polițiștii ba snopiesc, ba ameninți cu pistolul, de ameninți pe cei care se năpustesc și bat polițiști. Acum eu mi-am amintit de polițiștii din New York. Eram în New York și pe noi ne sfătuiască, nu ne prea uităm lung la polițiști care putea să ne trăsnească ceva sau să ne aresteze. Asta este autoritatea poliției. Poliția trebuie să vie să își faci presa, să le facă dosare penale, să le confiști permisele. Și cu asta basta. Să le împuști câinii sau să se ducă la azil împreună cu primarul general. Dacă, desigur că Republica Moldova nu este condusă de acești imbecili care deranjează la ora 3 de noapte lumea. Dacă e condusă de ei, păi ăștia să se dezică de posturi și să-și caute de treabă pe undeva. Să duc în Italia. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Nicolae Cineu. Da. Domnul Gerasim, dar ce cu 300 de ani a Chișinăului care este în paragină? Care au fost construite de Voroni în vreo 3. Își construite de tare, le-ai pus minge lângă circ, da. Acolo stadionul e gata, nu mă pune scaune și gata, dar e în paragină. Stadionul Republican e în paragină, Ilan Șor e stăpân acolo. La stadionul lângă Academiei de Poliție e în paragină. Fraților, și cu orașul ăsta oameni buni, și cu țara asta oameni buni. Avem guvern, n-avem guvern, avem președinții, n-avem președinții, avem primării, n-avem primării. Ce înseamnă asta? Și cu drumul ăsta, cine a vândut palanca aceea acolo? Cine-i meșterul ăsta care numai vine și face rău în țara asta? Cine-i el? Ce-i cu aeroportul ăsta? Cine-i răul ăla, oameni buni? Deschideți parantezele astea odată și odată, lumea să neacă în lacrimile ăștia, cât se poate, nu? Da. Cu stadioane aveți dreptate. Vladimir Voronin a promis de două ori stadionul olimpic. De două ori stadionul olimpic. Cel de la școala de poliție, sau cum se numește ea, pe care m-am antrenat și eu când jucam pentru universitate, a făcut talcioc, acum nu știu ce mai este. Asta e central, care a fost stadion central. Tarlev l-a demolat. Acolo a rămas, văd că se vinde pe bucăți, scrie. Se vinde. Prădăioță sau ceva, sau săie la mușă în engleză, de scriu. Mai la Valea fac niște șașlâc, ceva, niște frigărui, mașini de este de lux, parcare, și-au făcut un cuib acolo cineva. Proprietatea statului a fost. A fost unici mil pe la Ministerul Sportului sau Departamentul Sportului. Sau eu nu știu cum proprietatea statului pe vremea lui Voronin și a lui Tarlev, ăștia care vor să iar să vină la putere să mai fac stadioane, nu știu cum a nimerit în proprietate privată. Câțiva cimonici de ăștia au pus mâna acolo pe bucăță de stadion. Cum? Prin judecăți, prin acte, prin documente. Nu știu cum au făcut, dar au făcut-o. Și iată stăm paragină. Nu vreau să facă acolo o pistă, să adeje moșnege și studenții sau se odihnească, oamenii să aibă alergat dimineața. Sau să facă un bazin, sau să facă un teren, câteva terenuri de tenis pentru studenți, pentru copii. Poți să faci acolo. Atât stăm paragine de 7 ani și o să mai stăm încă 27 de ani, pe acolo și asitou, pe, nu știu cu asitou, sau companii de asigurări, sau o ploșită așa ca împrejur. Stau acolo și oamenii trăiesc și fac bani. Nu știu cum s-a întâmplat că stă acest monument al, cum să vă zic eu, monument al lipsei de putere în Republica Moldova. Păi dacă nu poți faci tu ordine, primar, guvern, pe 400 de metri pătrați acolo și îl ții așa în buruiene, sau cu stadionul, sau ca și palat, cum se numește asta, Hotelul Național, cel care l-a privatizat s-a supărat, că dacă nu-i dă uși terenul din față și facă acolo parcare sau gazoane, el nu repară acest hotel. Realizează contractul, om bun, agenție pentru proprietatea publică, încheie și cere de aceștia despăgubiri că ți-au ținut și-au degradat acest obiectiv. Că atunci când l-au privatizat, puteți să mai trăiești într însu. Eu stau și mă mir. Pur și simplu mă mir, pentru că sunt niște fleacuri pentru putere, în principiu. Dacă nu avem justiție, închidem justițiare la cantoră. Dacă nu avem procuror general, nici nu ne trebuie. Bună seara! Alo? Vă ascult. Alo, bună seara! Bună! Domnul Arcadie, cred că m-ați recunoscut după voce. Eu vreau cum să vă zic... cheamă? Cum mă cheamă? Cam uitat. Urmă, vreau să vă zic că din ziua de 15 mai, de când v-am făcut o invitație la Râșcani, n-am mai sunat, dar dați-mi voi să spun următoarele. Deci ieri cu ziua dumneavoastră vă dorim din sufletele noastre multă, multă sănătate și succese în toate, toate. Să vă ocrotească Dumnezeu împreună cu familia și la bine și la rău. Să vă dea Dumnezeu de toate și în casă și pe masă. Bucurie să aveți de copii și de nepoți. Să vă dea multă ascultare de la mic și până la mare. Să le dați sfaturi cu povață cum să meargă drept prin viață. De Dumnezeu să fie binecuvântați, de Maica Domnului ocrotiți, de dumneavoastră păziți și de mamă ocrotiți. Iar noi cu drag vă așteptăm la forum să vă ascultăm, să aveți cu noi răbdare pentru a noastră întrebare. Iar noi să fim ascultători cu minți, să nu vă scoatem chiar din minți. Și cu toții să slăvim pe Arcadie Gherasim. În ceea ce privește din partea mea, vă mai zic mult sănătate și vreau să zic că îmi doresc în țărișoara noastră să fie pace și liniște și încet, încet, cu greu, celelalte vor veni pe urmă. Seara bună! Seara bună! Mulțumesc pentru aceste urări de, alo? De bine. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Valeriu. Da, domnul Valeriu. După așa poezie, să nu înființez un partid, forum sau voce Basarabe, complicat. Spunea socrul meu, Dumnezeu să-l iert, că în țara asta o să fie bine când fiecare o să lucreze de ceea ce a învățat. E corect. Eu am învățat de jurnalist. Eu vreau să spun că prin an și ceva în urmă am găsit o informație pe pagină de internet unde scria șoferul regretatului Nicolae Costin că la timpul său domnul Costin a fost invitat la Moscova la o întâlnire cu domnul Lucinski, tatăl, bineînțeles. Și a plecat, a așteptat în anticameră, n-a mai venit domnul Lucinski, dar după aceea tot mai des avea dureri de cap și mai departe știm cu toții. Leucemie. Da, da, am văzut un film, a fost la sala cu orgă, o ratat atunci tot filmul, da. E trist. Regretatul Vicu Bucătaru. Și... pe urmă, la meeting-ul de la Teatru Verde, când au fost invitați de la Comitet Central, Simeon Cosmici Grosu și Andrei Turcanu, cu atât umor îi prezenta, a vorbit și regretatul Dumitru Matkovski. Atunci, până la accident, în costum alb, și iar s-a întâmplat ceva. Și mă gândesc, uitați-vă, toți care spuneau un cuvânt, alo? Da. Toți care spuneau un cuvânt bun despre România, păi parcă ceva se întâmpla. Și Gheorghe Ghimpu, și Ion Aldă Teodorovici, și episcopul Dormidon, și Grigori Grigoriu, și tot așa. Și ascult istoricii noștri, ei ne spun că, de fapt, deportările au avut loc și până la venirea lui Stalin. Dar în perioada lui Stalin, pur și simplu, au fost mai intense. Și iată când au venit chiar partidele din Alianță, mai mulți au promis că au să ocupe de acești deportați, dar unii au făcut și mitinguri, dar așa și-au lăsat. Iată, am trecut pe la muzeu unde doamna Teodosia Cosmin, care telefonează aici, ne mai cântă că e româncuță, Deci face voluntariat într-un muzeu aici după Hotelul Cosmos și stau opus bătrânii leu mână de la mână și își fac reparații acolo. N-are cine să ocupa, îți lăsați, îți uitați. Și cu regret a fost atacat, că când s-a făcut piatra asta, s-a pus în centru, a fost atacat chiar și piatra, bine că e de granit, monumentul de la gară tot, și nu contează cine a pus-o, care partid, fiindcă ideea aceasta cu represații nu convine Moscovei. Și dacă nu convine, la noi se găsește cine să atașe. Dar problema care vreau să o spun este că noi de mult trebuie să deschidem alt muzeu, muzeul celor deportați de la Gorbaciov până în prezent. Iată, spuneam un radioascultător că au găsit o statistică, 1.600.000 de oameni plecați. Deci o treime. Iar dacă ne gândim că plecați cei mai activi, deci jumătate din potențialul uman și științific și cultural e plecat. Nu este. Și cu toate acestea, noi îl invităm pe Rogozin aici, îl ascultăm de la Tiraspol cum ne amenință cu deistu conducerea de la Chișinău că se păstreze pacea. Dar eu mă întreb, dar pe capul cui sunt toate acestea? Și Dumitru Matkovski, și Gheorghe Ghimpu, și toți acei lanți. Oare nu cu ajutorul lor, oare nu Rogozin a stat cu automat acolo, oare nu îi fac aici Ucraina, acest război, ca singur ați spus acum și ați transmis că vor să deschide a doilea front acolo. Și noi ne închinăm și cu regret că pe data 27, eu mă întreb, care partid a să-și amintească, fiindcă ei au stat la baza independenței, ei au plătit cu viața lor. Și acum nouă acești, chiar și din alianță, ne spun că noi suntem cei mai importanți, noi am semnat, noi am făcut. Dar oamenii au plătit cu viața, au pus pe altar, ei sunt eroii noștri. Eu vă spun la revedere. Da, la revedere. Cât privește deportația, domnul Valeriu? Mai mulți ani în urmă, în 2005, discutam cu ambasadorul pe atunci, acum fostul ambasador al Letoaniei la Chișinău, un băiat tânăr, participați la o emisiune la EuroTV, avem o emisiune atunci spațiu european, și l-am întrebat despre deportați și el mi-a spus, noi cu avioane charter, da? Acum terminăm operațiunea, ne aducem toți morții noștri din Siberia, îi excumăm și îi aducem și îi mormântăm acasă la noi în Lituania. Păi când vom aduce și noi morții noștri din Siberia, atunci vom fi ca lituanienii, că spunem cu țările balți, s-au dus înainte, iar noi am rămas datorită cui, și nu vom aștepta să moară deportații aici, că să scăpăm de povară. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Sunt Vladimir Cioric, la Băcioi. Închideți radio-ul, domnul Gerasim, în primul rând. Mulțumesc! Eu am ascultat până muia tot ce s-a vorbit. Și facem o concluzie. Și facem noi cu țara asta. Avem judecătorie, avem procuror, avem poliție. Din cât plâng toți oamenii. Și avem noi. Avem putere în state sau nu avem. Ori avem un ministru economiei care îl invită iară pe găinarul cel de la Moscova, ori Rogozin, oricum îi zice că dacă ne-a numit găinăria, păi el nu știe că dacă îl zburim într-o găinărie, găinile se lămuresc cu dânsul. Pur și simplu stau și mă gândesc, și pășim, care e ieșirea? Întrebarea este sacramentală, decisivă. Ce facem noi cu țara asta? Pentru că noi vrem să facem ceva bine cu dânsa. Noi vrem ca procurorul general să nu trimite dosarele și plângerile la procurorul vinov care e corupt din raion. Dar să se ocupe aici dacă ajunge omul la procurorul general. Noi vrem ca dosarele să nu îmbli ca sâta la cumătră dintre judecătoria raională, unde sunt vreo 3 judecători corupți, și judecătoria supremă, care consideră că nu-i de treaba ei. Și omul îmblă că sâta la cumătru, când acolo, când acolo. Nebunesc cu oamenii deja. Noi nu vrem ca, vrem ca inspectorat general de poliție, dacă primit o plângere când nu mai are unde să jălui omul, să nu să-l sune pe sectorist corupt și să-l întrebe, e așa ori nu e așa? Și el spune că nu e drept, ăștia amăgesc. Și omul să rămână din nou pe drumuri, obișnuit, bătut de toți. Păi, Matar spune că de un clan acolo a fost purtată o femeie. Și continuă să fie purtată. Și continuă. Ei sunt deposedați de au fost furați de milioane. În văzul poliției. Și cu ajutorul justiției. Și? Și umblu, mai au o speranță făcut... oamenii ca să nu nebunească cu tot, mai au o speranță că trebuie supremă zilele astea, au dosare. Nu vă pare că puterea asta noastră cum spune, clanurile astea miteahna aceea noastră de a avea 100 de cumătri? Aici nu e vorba de cumătri, aici e vorba de rețele criminale foarte bine pus la punct. Păi stăți cumătri între dânsii. Și de care trebuie să... Și nu-i prima, pentru că ziarul Timpul, cândva Pavel Pădurar a făcut despre niște chestii farțomande, un serial de material de investigație. Nu este primul caz. Și aceste cazuri erodează statul, credibilitatea omului în stat. De asta trebuie să ocupe SIS-ul. Domnul Balan personal trebuie să ocupe de astfel de clanuri, pentru că aici nu te lămurești una cu două. Aici trebuie să iei toate dosarele și să cercetezi sub acoperire cum au fost luate deciziile, cum s-au făcut toate mișeliile. Oi, mă tem că e mai ușor să ne unim cu țara. De-am așa iau 7.000 și ceva puși la dubă. Și atunci o și eu mai simplu, îmi pare mie. Altă ieșire nu avem. Nu, pur și simplu nu avem puteri. Noi spunem că suntem 80%. Dintre aceste 80%, 50% din trânsii sunt educați în stilul rusesc și în stilul cumătrismului. În care cumătrui mai presus ca legea. Da. Da, domnule, vă mulțumesc. Să vedem, eu spuneam că apropierea noastră de Uniunea Europeană, o apropiere cât mai strânsă de Uniunea Europeană înseamnă o apropiere de sistemul unei justiții echitabile, corecte și eficiente, inclusiv o apropiere de practica justiției române. Atunci când vom intra poate și în piața muncii din cadrul Uniunii Europene, piața comunitară a muncii, poate că vom avea justițiari și de prin alte părți care vor avea dreptul să se angajeze la noi. Bună seara! E de ajuns să vină câțiva procurori și judecători din România și să se schimbă situația. Alo! Alo? Da. Poate să vorbesc? Poate. Bună seara! Bună! Vreau să spun și eu două cuvinte în legătură de situația de Republica Moldova. S-au discutat despre poliție, despre altele grupări care, da, într-adevăr, la noi este așa ceva. Vreau să vă spun că nu știu în cât avem noi dreptate când încercăm să băciucurim miniștri, oamenii de conducere. Nu cred eu că noi facem corect treaba asta. Eu nu știu, eu ne-aș pune întrebarea, eu ce am făcut, în cât am pus umărul la ajutorul, la ministrul de interne, de exemplu, la șeful SIS-ului, la CNA și așa mai departe, ce am făcut eu ca ei să facă, să descopere mai ușor grupurile astea criminale. Grupurile astea criminale nu sunt domnul Gerasim de astăzi, ele sunt vechi. Sunt vechi și chiar dacă apar niște băiței tineri, care noi ne bucurăm tot timpul că apar în funcții tineri și așa, parcă schimbi situația, ei nu sunt tineri, ei sunt pregătiți cu mentalitatea grupărilor vechi și vin și se prelungește mai departe fără de legile. Eu, de exemplu, am făcut un demers la ministerul, către ministrul de interne și demersul meu nu a ajuns la dânsul, dar au ajuns la un oarecare Ivan Ivanovici. Vă dați seama, nu vreau să vorbesc mai mult despre dânsul, că nu m-a interesat de dânsul. Ia că persoana asta de mult trebuie să fie schimbată. Și nu numai persoana asta, dar mai sunt niște persoane care trebuie schimbate de urgent. Pentru că toate grupările astea și toate persoanele astea care în timpul de față fac fără de legi, sunt conduse, sunt dirijate de persoanele astea bătrâoare care stau acolo și care, într-un fel, și-au schimbat chepca, știți cum prin filmul ăsta rusesc, că vine albul, vine roșu. Așa și la noi. Așa în față spune vrute și nevrute, dar în realitate fac altele lucruri murdare. Și se fac intenționat, nu pentru că așa le place lor, dar să ne convingă nouă, să ne convingă pe noi, precum că aderarea la Uniunea Europeană, noi să ne rupem pantalonii, a să ficăm în genunchi și corupția să crească mai tare. Și multă lume crede, dacă uitați, chiar vorbitori spune că ei nu știu cum să ieșim de situație. Noi avem nevoie de schimbări mai serioase în rândurile de sus a conducerii și în adjunct, și ministrii, eu nu vreau să spun că ministrul de interne e o persoană slabă sau nu vrea să facă lucruri bune. Eu chiar într-un fel oarecare, eu au susțin foarte mult. El foarte multe lucruri bune au făcut, foarte multe schimbări au făcut, dar mai sunt. Dar până la urmă noi trebuie să ne dăm seama că noi am avut 70 de ani de comunism și peste noapte noi putem să schimbăm ceva și chiar hai să presupunem că noi avem toată fosta poliție, a fost politizată. 60% au fost eliberați, 40% au rămas. Da. Iarăși, ca să schimbe, să-i scoate și pe ăștia 40%. Dar și ne punem noi înapoi? Și nicătând chiar că dintre aceștia 60% care eu m-ai schimbat acolo, o adus, iarăși un nemerit de ăștia, dar un ministru poate să duc contul de la toate lucrurile astea. Nu cred că ministrul e divină sau președintele țării sau cineva e. Nu cred. Probabil că noi suntem divină de jos, că nu ne strângem într-o forță, într-un pumn mai multe persoane care se pricep la lucrurile astea și de a ajuta persoanele date, care noi i-am ales și eu numit în posturi, să le ajutăm, că poate, nu cred eu că nu au interes și nu vor să fac ceva, dar ei au nevoie și de sprijinul nostru. Da, eu vă mulțumesc, domnul Maric, a fost ultimul apel telefonic al acestui program. Vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiune și pentru această sinceritate care am discutat niște probleme stringente, ce facem cu țara asta. Cred că trebuie să discutăm foarte și foarte serios și în continuare. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.